Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 27 Kasım Çarşamba. Yıl 2024, ay 11, gün 322, Kasım 20. 1446 Hicri, Cemaziyel Evvel 25, 1440 Rumi, Kasım 14. Fırtına, yağmur. Bir dakika. Gün tarihi. 244 yıl önce bugün 27 Kasım 1780'de divan edebiyatının ünlü kadın ozanı Fitnat Hanım vefat etti. 129 yıl önce bugünse 27 Kasım 1895'te ünlü Fransız romancı Alexandre Dumas Pis, oğul yani, ölmüştü. 1824 Paris doğumlu Alexandre Dumas Pis'in en meşhur eserleri Kamelyalı Kadın, Clemenceau davası 3 silahşörlerdir. Büyük Saatli Marif Takvimi. Merhaba herkes. Apaçık Radyo burası. apaçıkradyo.com.tr ve Açık Gazete programı haftanın üçüncüsü başladı. Ben Deniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Gritko'dan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Açılış parçamız Jimi Hendrix'in geldi. The Jimi Hendrix Experience adlı gruptan yöneten Jimi Hendrix. 27 Kasım 1942'de, yani bugün doğmuştu Seattle'da. Onun için çaldık. Amerikalı bir müzisyen, şarkıcı ve şarkı yazarı ve çok, sadece 4 yıl sürmesine rağmen kariyerinin en etkili gitaristlerinden biri popüler müziğin ve bir de 20. yüzyılın en ünlü müzisyenlerinden biri olarak biliniyor. Daha muhtemelen en büyük rock müziğinin en büyük gitaristi olarak da adlandırılıyor. Şarkının sözü de çok ünlü aslında. Hey Joe, nereye gidiyorsun elindeki bu silahla? O benim eski hanımı yani bin yıllık hanımı vurmaya gidiyorum diyor. Bunu başka bir adamla dolanırken gördüm, öldüreceğim onu diyor, gidiyor. Sonra da kaçacağım, gideceğim diyor. Güney'e gideceğim, Meksika'ya. Oradan da kimse yakalayamayacak beni, hiç kimse bulamayacak. Hiçbir yargıç da beni asamayacak diye gidiyor. Sen kaç bakalım Joe. Kaç, herkese eyvallah diyor. O da gidiyor. Kaç aşağı yukarı diyor. Şimdi bu şarkı çok ünlü bir şarkı. Bir de başka bir şeyi hatırlattı. Hemen günümüzün politikasına da bağlayalım yapabilirsek eğer. Norman Solomon, önde gelen, dünyanın önde gelen akademisyenlerinden, Roots Action Org'un kurucusu ve direktörü, kökten bir hareketin şeyi ve aşağıdan bir hareket diyelim, belki daha iyi olur. Roots Action, evet. Tabandan bir hareket. Evet, taban hareketi. Taban hareketi ve çok ünlü Gazze Savaşı ile ilgili pek çok yayını var ve aynı zamanda son kitabı da War Made Invisible. Yani Amerika nasıl askeri makinesinin insan kaybını, insan yol açtığı büyük bedeli nasıl yok ediyor, siliyor diye bir kitabı var. Gazze Savaşı başladıktan sonra yazılmıştı ama yeni bir son sözde yazdı. Ve şimdi şeyde çıkan, Common Dreams'de çıkan 25 Kasım tarihli yazısında diyor ki, Genocide Joe diyorlardı ve haklı bir şekilde isim vermişlerdi diyor Biden'a. Yaptığı korkunç şeyler, korkunç suçların ortağı olduğu için diyor, Gazze'de devam etmekte olan, hala bu şey suç ortağı olduğu İsrail'e ve buna karşılık da tarihçiler onu gerçek bir soykırım yapıcısı olarak da ömür boyu şey yapacaklar, tarihe geçecekler diyor. Ama Biden aynı zamanda ikinci bir, yani Genocide Joe'dan sonra bir de ikinci bir lakap alacak diyor. O da daha önce, bu makaleden önce hiç yayınlanmamış bir şeyi şimdi ben açıklıyorum diyor. Omnicide Joe diyecekler diyor. Yani her şeyin kırıcısı, soykırım değil, sadece yeryüzündeki her şeyi kıran biri olarak adlandırılacak diye. Hey Joe şarkısından bunu hatırladık. Yani ATAKM balistik füzelerini Ukrayna'ya sallamakta hiçbir, önce hayır dedi, sonradan bir tartışma oldu, ondan sonra okey verdi ve başladı. Son derece tehlikeli bir gelişme orada. Ondan sonra Ukrayna'ya Abrams tankları verelim mi? Önce hayır dedi, sonra uzun bir tartışma, sonra evet dendi. Ukraynalılara F-16'lar verelim mi? Önce hayır, sonra uzun bir tartışma, evet. Ondan sonra Ukraynalılara da F-16'lar gitti. Şimdi de ATAKM denen uzun menzilli füzeler Rusya'nın içine gönderilmesine, gönderelim mi diye tartışma Yani oldu. Rusya'ya atılmasına, Rusya'da kullanılmasına Evet. izin verme meselesi. Verme. Uzun bir tartışmadan sonra şimdi evet diyorlar. Yani ister müjde kabul edin, ister aşağılama olsun, şeyin Ukrayna savaşındaki şeyi, baştaki ihtiyatlı tutumu tamamen çok tehlikeli bir yere doğru gitti ve korkunç sonuçlara ve nükleer savaşa, yeryüzünün yok olmasına kadar gidebilecek bir süreci anlatıyor. Ayrıca da yüz binlerin, yani 11 milyon insan yerini yurdunu terk etmiş durumda, yüz binler öldüğü gibi Ukrayna'da. Sadece bundan bahsediyoruz, yani ölen yüz binlerden bahsediliyor. Bu Ve arada dün akşam New York Times'ta bir, yani Türkiye saatiyle akşam saatlerinde bir haber gündeme geldi. Amerikalı ve Avrupalı yetkililer Ukrayna'ya nükleer silah verilmesini önermişler. Bir, ya işgal altında olan bir ülkeye bir de nükleer silah gönderecekler. 100 bin kişiyi kaybetmiş ve 11 milyon kişinin de evini terk edip yerini yurdunu başka yerlere göçmek zorunda kalmış bir ülkeye. Evet, nükleer silah. Yani Genocide Joe'dan Omnicide Joe'ya, yani soykırım Joe'sundan her şeyin kırımı Joe'suna, dünyayı yok edebilecek şeye gidiyor. Yani Başkan Biden için Genocide Joe kararı zaten verilmiş durumda ama şimdi Omnicide Joe, yani her şeyi kıran Joe, yok edici Joe lakabını da tam olarak hak etmek istiyorsa, bunu görmek için, bunu incelemeye, araştırmaya hiçbirimiz bulunmayacağız diye bitiriyor Norman Solomon yazısını. Başta İsrail soykırımı olmak üzere her şeyin suç ortağı olduğunu ve dünyayı şimdiye kadar görülmemiş bir tehlikeye attığını söylüyor. Onları da konuşacağız. Senin de biraz önce dediğin gibi devam ediyor da tehlike, özdeş. Evet, şimdi haberlere geçmeden önce tarihte bugüne bir bakalım. 1868 yılında bugün General Custer komutasındaki Amerikan birliklerinden oluşan bir müfreze, sadece savaşçıların öldürülmesi yönündeki emirleri göz ardı ederek Washita Savaşı olarak adlandırılan olayda saldırı sırasında uyumakta olan 103 Chiene yerlisini katlediyor. Chiene yerlisi Chiene'lerin şefi Black Cattle köyünü Fort Cobb yakınlarına taşımak için Amerikan sömürge yetkililerinden izin istemiş. Bu talep reddedilmiş ancak Black Cattle'a adamlarının köylerinde kalmaları halinde saldırıya uğramayacakları konusunda da güvence verilmiş. Fakat ertesi sabah şafak sökmeden hemen önce köyün çoğu uykudayken Amerikan ordusu köye saldırıyor. General Custer, bu saldıran birliklerin lideri, kendi adamlarına köylerini ve Midillilerini yok etmelerini, tüm savaşçıları öldürmelerini ya da asmalarını emretmiş. Black Cattle saldırı başladığında uyanıyor ve savaş istemediğini göstererek elini kaldırıyor. Ancak karısıyla birlikte o anda vurularak öldürülmüş. Sadece birkaç dakika içinde köy yok ediliyor ve yüzlerce at dahi vuruluyor. Askerler savaşçıları ayırmak yerine sadece 11 savaşçı, diğerleri kadın ve çocuklardan oluşan 103 kişiyi katletmişler. Ayrıca 53 kadın ve çocuğu da rehin almışlar. Silah seslerini duyan Arapaho savaşçılarından oluşan bir müfreze, bazı Kiowa ve Comanche gibi yerli kabilelerle birlikte Chiene'lerin yardımına geliyorlar. Bu savaşçılar da 17 Amerikan askerinden oluşan bir birliği öldürüyorlar. Amerikan ordusu esirleriyle birlikte geri çekiliyor. Katliamı gerçekleştiren General Custer ise daha sonra Riddle Bighorn Savaşı'nda Chiene, Arapaho ve Lakota savaşçıları tarafından öldürülecekmiş. Evet, küçük büyük boynuz savaşı Amerika'nın soykırımsal katliamlarından bir tanesi, sadece bu da 1868'de bugün. 1970'te bugünse Taksim Meydanı'nda bulunan İstanbul Kültür Sarayı, bugünkü adıyla Atatürk Kültür Merkezi yanıyor. İstanbul Kültür Sarayı henüz açılışının üzerinden 2 yıl bile geçmeden çıkan bu büyük yangın sebebiyle kapanmış. Yangın günü saat 22:20 sularında sahnede Arthur Miller'ın ünlü Cadı Kazanı oyununu oynayan Kerim Afşar'ın tam "Alev alev yanıyor dünya, yanacağız, hep birlikte yanacağız" cümleleriyle başlayan tiradını söylemeye hazırlanırken dekorcu Ahmet Aslan sahneye fırlayarak "Efendim yangın!" diye bağırıyor. Salon boşaltılıyor. 45 dakika sonra bina neredeyse tamamen harap olmuş. Yangının sebebi hiçbir zaman tespit edilememiş bunca zaman sonra. 50 yıldan fazla bir zaman sonra. 1970'te evet. 55 yıla yakın. 45 dakika sonra ise bina neredeyse tamamen harap oluyor ve yangının sebebi hiçbir zaman tespit edilememiş. Yangında can kaybı yok ama binayla birlikte 4. Murat oyununun galası için Topkapı Sarayı'ndan getirilen 4. Murat'ın kaftanı, entarisi, onu tasvir eden bir tablo ve değerli bir Kur'an da yanmış. İstanbul Kültür Sarayı yangından 8 yıl sonra 6 Ekim 1978'de Atatürk Kültür Merkezi adıyla açılmıştı yeniden. Evet, şimdi haberleri bir kolay olmayacak özetlemekte. Büyük bir kargaşa hüküm sürüyor. Hem dünyada hem de ülkede de anlaşılması güç şeyler cereyan ediyor her bir tarafta. Öncelikle İsrail ile Hizbullah arasında ateşkesin yürürlüğe girdiği haberiyle başlayabiliriz herhalde. Tam bu ateşkes görüşmeleri yapılırken Beyrut'a bir son saldırı daha da gerçekleşerek daha da karmaşık bir duruma sokuldu iş. Fakat şimdi bu anlaşma hakkında neler biliyoruz diye de bir şey var. BBC'de bir derleme var. Bir yarım saat önce gelen bir habere göre. İsrail ve Lübnan'daki beklenen ateşkesin anlaşmasına varıldığı, anlaşmanın bu sabah saatlerinde yürürlüğe girdiği, sabah 5 sularında yürürlüğe girdiği Türkiye saatiyle bildiriliyor. Joe Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı, yerel saatle 4'te geçerli olacak şekilde Lübnan-İsrail sınırındaki çatışma sona erecek diyor ve anlaşmanın düşmanlıkların kalıcı olarak sona ermesini hedeflediğini dile getiriyor ve böylece Türkiye saatiyle 5'te yürürlüğe giriyor. Beyrut'taki BBC Arapça muhabiri Karine Torbi, İsrail dronlarının Lübnan üzerinde halen uçtuğunu ve uğultularının yerleşim yerlerine ulaşmaya devam ettiğini aktarıyor. İlginç bir ateşkes, değil mi? Yani Hamas'la da bilindiği üzere geçtiğimiz Kasım ayında bir ateşkes, sınırlı bir ateşkese varmıştı İsrail. Ardından işte bir yıldır devam ediyor ama savaş. Dolayısıyla bir ateşkes anlaşması imzalanması İsrail açısından saldırılarına son vereceği anlamına gelmiyor. Zaten Netanyahu da hemen bundan bahsetmiş. Hizbullah tekrar ateş etmediği müddetçe diyor. Ama bir yandan da şunu söylemiş. Ateşkes kararının arkasında 3 temel sebebi olduğunu söylemiş Netanyahu. Bir tanesi mesela İran tehdidine odaklanmak diyor. Yani bir tür İran işgalinden söz ediyor aslında. Yani İsrail kuvvetlerini yenilemek ve bölge Hamas'ı savaşı izole demek değil etmek. mi aynı zamanda? O bir bölge savaşı artık Tabii. yakın Tabii. bu. Hatta yani bölgeyi de aşma ihtimali de var işin Var. içerisinde Dünya Rusya, Çin savaşına da vesaire. dönüşebilir. Üstelik İran'ın nükleer şeylerinden de bahsediliyor. Çok yani tesisleri, nükleer silahları da olabileceğinden söz ediliyor. Yani bilinemez nasıl bir gelişme olacağını. Yani bu böyle çift düşün vardır ya George Orwell'in, yani şimdi Netanyahu'nun İran tehdidine odaklanmak derken sanki İran'dan kendisine yönelik bir tehdit var ve buna odaklanacağız diye söylüyor. Ama daha çok İran'a yönelik bir saldırıdan söz ediyor diyebiliriz Netanyahu açısından. Evet, yani anlaşma gereğince 60 gün içinde Hizbullah tüm savaşçılarını ve silahlarını İsrail ile Lübnan arasındaki Mavi Hat diye bilinen bir sınır var. O sınırla Litani Nehri arasındaki bölgeden çekecekmiş. Onun yerine de Lübnan ordu birlikleri alacak. Gayet karmaşık 5 bin Lübnan askeri Hizbullah'ın yerini alacak deniyor. İşte yani çok Amerika'nın nasıl bir rol oynayacağı filan da tartışılıyor. Birleşmiş Milletler de ateşkesten memnun olmakla beraber Genel Sekreter Antonio Guterres ateşkes anlaşmasının şiddete, yıkıma ve çekilen acıya son vermesini umduğunu kaydetmiş. Sözcüsü Duyarik de taraflara anlaşmaya bütünüyle uymaları ve saygı göstermeleri çağrısı yaptığını aktarmış. Lübnan özel temsilcisi Birleşmiş Milletler'in Janine Henis Plaschaert de anlaşmayı memnuniyetle karşılamış. Bunun sivillerin güvenliğinin sağlanması için kritik bir dönemin başlangıcını temsil ettiği söylemiş ama her şey tamamen muğlak yani. Kabine Lübnan'ın ateşkes anlaşmasını görüşmek üzere akşam saatlerinde toplanmıştı. Ve Biden'ın bu demin sözünü ettiğimiz açıklamasından sonra kabinenin bire karşı 10 oyla Hizbullah'la ateşkesi kabul etmesinden hemen sonra gelmiş zaten. Anlaşmayı uygulayacağız ve herhangi bir ihlale güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz diyorlar. Bir tek Itamar Ben-Gvir aşırı sağcı ne bakanıydı? Maliye mi? Hayır, Ben-Gvir Ulusal Savunma Bakanı. Yani Ulusal Savunma Bakanı o karşı. Smotrich diğer bir aşırı sağcı, o Maliye Bakanı. Ben-Gvir karşı çıkmış buna demişler. Böyle bir durumu. Peki ama bir de Jessica Corbett'in Common Dreams'de çıkan haberinde şöyle bir şey var. İsrail, Lübnan'ın Hizbullah'ıyla ateşkes anlaşmasına onay verdi. Yani kabul etti bunu. Ama Gazze'de ne olacak diye de bir soru var. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde aktif bir Quaker grubu Friends Committee on National Legislation diye bir adı var. Yani bu planlar iyi. Bütün partiler, bütün taraflar da hızla uygulansın. Ama öte yandan barış zamanı sadece Lübnan'da değil, Gazze'de ve bütün bölgede diye açıklamışlar sosyal medyadan ve Amerikalı yetkilileri de bu şimdi varılan ateşkes anlaşmasının İsrail hükümetinin bu son derece yıkıcı ve hiç ayrım gözetmeksizin sivilleri de bombalayan ve Lübnanlı sivilleri de perişan, 3000'den fazla ölüm olduğu belirtiliyor siviller arasında. Bunlar da tümüyle Amerikan silahlarıyla yapıldı. Buna da son verilmesini önermelidir diyorlar. Evet, bir tek Itamar Ben-Gvir'in hayır dediği bir şey. Çok karmaşık ve nasıl olacağı belli olmayan bir şey. Ve bu anlaşmanın çok geç geldiğini de söyleyenler var. Gene Center for International Policy diye bir kuruluş var. O güçlü bir barış için çalışan kuruluş. Onun başkanı Nancy O'Keefe de çok fazla geç geldi. İsrail'in elbette vardır meşru bir kendini savunma hakkı Hizbullah'a karşı. Ama yani zaten Netanyahu hükümetinin kasıtlı olarak yükseltmesi, tırmandırması çatışmayı Eylül'de sivillere sayısız zarar verdi. Yüzlercesi öldürüldü, binlercesi hatta, yüz binlercesi de yerinden yurdundan oldu. Bunun da sona ermesi kesinlikle gerekiyor diye çok karmaşık bir durum var. Bu arada ilginç de bir haber var. İsrail'in Kudüs Bölge Mahkemesi, Başbakan Netanyahu'nun hakkındaki çok iyi bilinen, yıllardır süren yolsuzluk suçlamalarına karşı savunma yapacağı duruşmanın ertelenmesi talebinde onaylamış. 8 gün ertelenmiş. Evet. Yolsuzluk 8 gün sonra. Ta 2019'da açılmıştı. 3 ayrı yolsuzluk dosyasıyla İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk başbakan olmuştu. Yani bir telekomünikasyon şirketine mali imtiyaz sağlanması karşılığında o ailesi lehine haber yapılması, milyarderlerden pahalı hediyeler kabul edilmesi özellikle eşi için ve bir gazetenin yayın politikasını etkilemek için rakip bir gazeteye yönelik rekabeti engelleyici düzenlemelerin planlanması gibi doğrusu hiç de hafif sayılmayacak suçlamalar var. Artık hafif. Bunların her birisi şu anda son bir yılda işlediği suçlardan sonra son derece hafif kalabilir. Soykırım meselesi. Evet. Ve tüm suçlamaları reddetmiştir Netanyahu ama yargılama sonucunda suçlu bulunması durumları olabilir. 10 yıla kadar hapis cezası alabilir. İlk duruşma 24 Mayıs 2020'de yapılmıştı. 4 yıldan fazla oluyor yani, hatta 4,5 yıl. Evet, yani böyle bir durum var. Devam edeceğiz herhalde. Türkiye'de de çok ilginç şeyler oluyor. Birçok tutuklamalar, gözaltılar falan oldu. Biraz da onlardan bahsedelim değil mi? Dün sabah saatlerinde ev baskınları gerçekleşti. Ülkenin dört bir yanında. Çok sayıda gazeteci ve siyasetçi, tabii ki ağırlıklı olarak Kürt siyasiler ve gazeteciler gözaltına alındı. 261 kişiydi en son gözaltına alınanların sayısı. Çok sayıda gazeteci var dediğim gibi. Ama bunların her birisi Kürt siyasi hareketinden değil. Mesela Biyanet'ten Tuğçe Yılmaz gibi isimler de var. Bizim de arkadaşımız aynı zamanda. Bunun dışında bazı insan hakları savunucuları var. Mesela İnsan Hakları Derneği'nden Nimet Tanrıkulu da gözaltına alınanlar arasında. Dün sosyal medya üzerinden Eren Keskin, İnsan Hakları Derneği eş genel başkanı, bir paylaşım yapmıştı. Nimet gözaltına alındı diyor. Nimet Tanrıkulu için ömrünü insan haklarına adamış olan arkadaşımıza yönelik bu hukuksuzluğun takipçisiyiz demiş. Aynı zamanda Kayapınar Belediyesi eş başkanı da gözaltına alınmış. Diyarbakır'daki ilçe belediyesinin eş başkanı. Evet, başka gözaltı şeyleri de var tabii. Yani bayağı gazetecilerin hakkında yapılmış birçok tutuklama, gözaltı ve de öyle haberler var. Yani bir kısmının nasıl sonuçlanacağı hakkında da hiç kimsenin bir fikri yok. Tuhaf bir şey var. Mesela Eskişehir merkezli gözaltı operasyonları kapsamında kanun hükmündeki kararnameyle yani KHK ile ihraç edilen akademisyen ve gazete duvar yazarı Abdurrahman Aydın'ın da gözaltına alındığı bildiriliyor. Sabah saatlerinde artı gerçeğin haberine bu bakarsak birçok kentte evlere yapılan ev baskınlarıyla gazeteci, siyasetçi ve yazarların gözaltına alındığı Eskişehir merkezli olduğu belirtiliyor gözaltı operasyonları kapsamında. Dicle Fırat Gazeteciler Derneği bir sosyal medyadan yaptığı açıklamada Aydın'ın gözaltına alındığını duyurmuş. Ayrıca gazeteciliğin suç olmadığını vurgulayan gazetecilik suç değil tikitte kullanılmış bir açıklamada. Ve Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği'nin de gelişmeye ilişkin bir açıklaması var. Gözaltına alınan gazetecilerin sayısının giderek arttığına dikkat çekiliyor. MLSA diyor ki gözaltına alındı ve bu artarak devam ediyor diyor. Oldukça kaygı verici birçok haberden bir tanesi bu. Bir de hakkında verilen cezayı tamamladığı halde tahliyesi engellenen şair İlhan Sami Çomak için cezaevi kurulundan tahliye kararı çıktı. Dün gece bunun ardından cezaevinden çıktığı belirtiliyor. Yani ta 1994'te İstanbul'da gözaltına alınan ve yargılandığı Devlet Güvenlik Mahkemesi DGM deniyordu o zaman. 1994'ten bahsediyorum. 30 yıl önce tam devletin birliği ve bütünlüğünü bozma iddiasıyla müebbet hapis cezası verilen şair İlhan Sami Çomak Silivri 5 numaralı L tipi cezaevinden tahliye edilmiş ve 22 yaşında girdiği cezaevinden 52 yaşında çıkıyor. Cezaevi önünde ailesi ve Marmara Tutuklu ve Hükümlü Aileleriyle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği eş başkanı Dilek Sönmez Demir, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi DEM Parti Ümraniye ilçe yöneticileri karşılıyor ve cezaevi önünde kısa bir konuşma yapıyor Çomak. Doğrusu güneşli bir havada tahliye edilmek isterdim. Sevdiklerimin gözlerindeki parıltıyı görmek için üretilmiş karanlıktan gerçek karanlığa ulaştım. İçimde bir burukluk söz konusu. Geride birçok sevdiğim arkadaşımı bıraktım. Büyük haksızlıklar yaşıyor pek çok insan. Özellikle idari ve gözlem kurulu İGK. Bu kararların başrolü cezası ertelenenler olabiliyor dedi. Diyor ve Çomak'ın ailesi Ümraniye'de bulunan Vartollar Derneği'nde 2 günlük karşılama töreni düzenleyecekmiş. Ardından da İzmir'e doğru yola çıkacak deniyor. Tahliyesi ertelenmişti. Gerekçesi neydi hatırlıyor musun Özdeş? Yok, hayır. Suça yönelik farkındalığı yok diye. 30 yıl yattıktan sonra. Evet. Ve tahliyesi engellendi. Yaratmışlar mı şu anda tahliye edildiğine göre? Evet. Herhalde suça yönelik farkındalığı artık var olsa gerek diye varsayıyorum yani. Önceki ertelemede tahliyenin engellenmesinde son şiirini de yanında getireceği belirtiliyordu haberde hatırlıyorum. Artık gerçekten böyle bir haberle şimdi ara verelim. Açık Gazete. Evet Açık Gazete'ye devam ediyoruz Apaçık Radyo'da saat 8.30 3 dakika geçerken döndük. Bu arada Türkiye'den gelen haberlerden tabii çok karmaşık şeyler var. Gözaltına alınanlar sadece bu saydıklarımızla ilgili değil. Diyarbakır'da da ev baskınlarıyla gözaltına alınanlar arasında şair Hicri İzgören, yazar Ömer Barasi ve karikatürist Doğan Güzel de bulunuyor. Artı gerçeğin bir haberi. Birçok kentte Kürt siyasetçi ve gazetecilerin gözaltına alındığı operasyonun ayrıntıları da netleşiyor deniyor. Yani işte senin de sözünü ettiğin gibi Tuğçe Yılmaz gazeteci, Erdoğan Alayumat gazeteci, Bilge Aksu gazeteci, Ahmet Sümbül öyle, Roza Metina gazeteci, Bilal Seçkin gazeteci, Mehmet Ücar öyle, Suzan Demir, Ardın Diren, çevirmen ve yönetmen, Doğan Güzel karikatürist, Hicri İzgören yazar, Ömer Barasi çevirmen ve yazar, ve Baver Yoldaş yayın evi koordinatörü diye böyle Mezopotamya Haber Ajansı'ndan gelen bir haber vardı. Ayrıca Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan ve Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy da gözaltına alınmışlardı. Birçok kente de ev baskınları yapıldı. DEM Partili Kayapınar Belediyesi eş başkanı Cengiz Dündar da gözaltına alındı. Say say bitmiyor yani. Evet, sabah baskınlarında dün 231 kişi, çoğu Kürt siyasetçi ama bundan öte şair, yazar, gazeteci, sanatçı, karikatürist vesaire böyle geniş bir kesimden gözaltılar var. Ama tam bununla ülke sabah saatlerinde çalkalanırken MHP lideri Devlet Bahçeli'den bir kez daha ilginç bir açıklama geldi. Bahçeli bir kez daha el artırdı aslında. Bu diyalog süreci konusunda kararlı olduğunu gösteren bir açıklama. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz. Türkiye'nin hayrına olacak görüşmelerimizden vazgeçmeyiz deyiverdi. Böyle adeta yani bu son Öcalan'la görüşmeler, diyalog meselesinin Türkiye'deki iç siyasette bir ilgisi olmadığını, daha çok Suriye-Irak meselesiyle ilgili olduğunu gösteren bir açıklama olarak da bakmak mümkün herhalde. Çünkü hem ev baskınları, hem kayyımlar, hem de herkesin aklındaki sordu. Hem de nasıl bir yandan Öcalan'la görüşmeler oluyor. Hatta kendisine avukat yasağı getirilmişti. 6 aylık. Bunu da yeni öğrenmişti kendi avukatları Öcalan. Asrın Hukuk Bürosu bir açıklama yapmıştı bu şekilde. Ama MHP Başkanı Devlet Bahçeli'nin bir açıklamasından hemen sonra DEM Parti'den de İmralı'da Öcalan'la görüşmek için başvuru haberi geldi. Onlar da başvuru yapmışlar. DEM Parti eş genel başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan dün Öcalan ile İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdular. Öğleden sonraydı yanlış hatırlamıyorsam. Yanıt verilmiş değil ama herhalde bugün öğreneceğiz böyle bir görüşmeye izin verilip verilmediği. Bir yandan da 6 aylık görüşme yasağı var ama İmralı ile avukatları arasında. Büyük bir kargaşa, kaos. Evet, ciddi bir belirsizlik var gerçekten. Yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli grup toplantısında partisinin bir kez daha Öcalan çağrısında bulundu. İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz dedi. Hemen daha önce hatırlayın, ilk zaten yaptığı açıklama Öcalan gelsin mecliste partisinde konuşsun demişti. Şimdi DEM Parti gitsin İmralı'da Öcalan'la görüşsün demiş oldu. Yani çok ilginç. Yani bu açıklamanın ardından partisinin grup toplantısında konuşan DEM Parti eş genel başkanı Tuncer Bakırhan da Tülay Hatimoğulları ile birlikte PKK lideri Öcalan'la İmralı'da görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuracaklarını açıkladı, senin de dediğin gibi. Başvurdu. Başvurdu, evet. Artı gerçekten haber. Yani DEM Parti ile de görüşüyorlar. Bahçeli'nin sözleri şaşkınlık yaratmadı. Önceki sözleriyle tutarlı diyor DEM Partisi. Öyle ilginç bir kargaşa devam ediyor. Ayrıca da şey ilginç. Cumhurbaşkanının bu konuda konuşmaması anlaşılır gibi değil diye de bir açıklama var. Bu konuda ama MHP lideri de birkaç defa açıklama yaptı. Özellikle Ufuk Uras'la görüşmesi sırasında esas açıklamayı işte millet şeyden bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ve AKP'den. Çünkü esas çoğunluk onlar diye bir gönderme yaptı. Öbür taraf ise sadece Devlet Bahçeli'nin söylediklerinden haberdarız. Yani Erdoğan'la arasında bir görüş ayrılığı yok. Söylediklerinin de arkasındayız gibi bir açıklama gelmişti. Ama direkt Erdoğan'dan bir kamuoyuna bu konuda açıklama yapılmadı şu ana kadar. Evet, bu sabah yani dün sabah pek çok ilde yapılan siyasi operasyonlar hakkında da DEM Parti basın bürosundan da bir açıklama vardı. Basın emekçilerinin dikkatine başlığıyla siyasi operasyonlarınızla halkımızı talep ve itirazlarından vazgeçiremeyeceksiniz diyor. Pek çok yani belediye başkanları, eş genel başkan yardımcıları isimlerini de veriyor. Onlarca kişinin gözaltına alındığını, gazeteciler, sendikacılar da dahil, yönetim ehliyetini ve toplumsal meşruiyetini kaybeden iktidar diyor DEM Partisi basın bürosu. Başta partimiz olmak üzere muhalefete yönelik saldırılarını artırarak toplumsal itirazları bastırabileceğini düşünüyorsa yanılıyor diyor. Ve açlığın, yoksulluğun, yolsuzluğun ve her alanda derinleşen krizin birinci dereceden sorumlusu olan iktidar, partimize ve demokratik siyasete saldırmayı da tek çare olarak görüyor demiş. Böyle bir ayrıntılı açıklama da var. Türkiye'de bütün bu karmaşa özellikle Kürt meselesinde devam ederken başka bir gündemi daha vardı ülkenin. Özellikle Sağlık Bakanlığı'nın aldığı bir kararla ilgili bu. Tıbbi ve İlaç Kurumu Sağlık Bakanlığı'nın hormon replasman tedavisinde kullanılan ilaçların e-reçete ile verileceğini açıklamıştı. T24'ten Can Öztürk yazıyor. Alınan bu karar böylece Türkiye'de trans bireylere hormon replasman tedavisini sınırlayan veya zorlaştıran bir karar olarak dönmüş oldu diyor. Kısıtlama trans erkeklerin kullandığı testosteron enjeksiyonları ve jeller ile trans kadınların kullandığı östrojen artırıcı işte maddeleri etkiliyor denmiş. Bunun üzerine LGBT dernekleri açıklamalar yapmışlardı. Hatta bir de eylem oldu. Biz bunu vermeyi maalesef atlamıştık. 23 Kasım'da Kadıköy'de oldu. Ondan 2 gün sonra da zaten biliyorsunuz kadınların eylemi yani dün akşam pardon önceki akşam gerçekleşmişti. Fakat LGBT artıların yaptığı 23 Kasım'da Kadıköy'de yapmak istedikleri basın açıklamasında polis izin vermedi. Sert bir şekilde müdahalede bulunuldu. 38 kişi burada da gözaltına alındı. Daha sonra onlar da serbest bırakılmışlardı bildiğim kadarıyla hepsi ama hala gözaltında olan var mıdır? Eğer varsa tekrar düzeltiriz bu haberi de. Dolayısıyla böyle bir tartışma da var. Transların çeşitli ilaçlara ulaşımına yönelik kısıtlama getirildiğine dair. Evet, başka ya Türkiye ile ilgili bu sıralarda çok sayıda haber var. Bir de GSS yani BBC'nin haberine göre de Genel Sağlık Sigortası GSS'nin prim borçlarının silinmesini öngören yasa teklifini meclise sunmuş durumda Adalet ve Kalkınma Partisi. Yeni düzenlemeyle nelerin değişeceği etraflıca tartışılıyor. Evet, ilginç olan şu, 2015 yılından önceki GSS prim borçları yurttaşların siliniyor. Hani ne güzel diyebilirsiniz ama neden 2015 gibi geri bir tarih onu bilmiyoruz. Faizleriyle birlikte siliniyor. Ancak bundan sonraki ödemeler yani bugünkü tarihten itibarenki ödemelerde 10 kat artırılmış. Enflasyon sebebiyle daha önce yapmamışlar herhalde. Böyle bir anda 10 kata çıkacakmış prim ödemeleri. Evet, son derece pardon, katkı payları deniyor. Payları son derece karışık ve kaotik bir açıklama. Bir de İstanbul'da birçok sendika, 8 sendika ve dernekle İstanbul Tabip Odası'nın 1 Kasım'da yürürlüğe giren aile hekimliği sözleşme ve ödeme yönetmeliğinin geri çekilmesi taleplerini de yinelediği belirtiliyor. Aile hekimliği çalışanları 2 Aralık'ta 5 Aralık'a kadar iş bırakacakmış. Hekimler eziyet yönetmeliği diyorlar buna. Ve dün İstanbul Tabip Odası'nda basın toplantısı yapılmış. Ve belki bu arada aile hekimliği demişken bu son düzenleme ile GSS primleri ödemesiyle birlikte aile hekimliği hizmetleri kapsamına yeni kavramlar da geliniyor. Geleneksel tıp olarak nitelendirilen hacamak, sülükle tedavi, fitoterapi, akupunktur gibi alternatif tıp tedavilerini ücret karşılığında verebilecekmiş artık aile hekimliği. Bu da sık sık gündeme gelen dünyada da çok son derece bilinen ve başvurulan tuhaf yöntemlerden biri işte. Gene hacamat mesela, kan alma filan. Hiçbir bilimsel temeli olduğu ispat edilememiş bugüne kadarki şeylerin. Yani, hatırlarsan Selim Badur'la bir defasında konuşuyorduk. Bu alternatif tıp diye hani halk arasında konuşuluyor. Ne demek alternatif tıp demişti Selim Badur? Yani ne anlama geliyor? Alternatif bilim diye bir şeyden söz edebiliyor muyuz? Niye tıpta alternatif tıp evet var? Bu yönetmelikte ama alternatif tıp demiyorlar. Geleneksel tıp diye evet, daha kullanmışlar. Alternatifi kaldırmışlar. Ve yani geleneksel derken de dini şeylere de dayandırıyor. Tabii. Şöyle herhalde. öyle bir gönderme olduğunu söyleyebiliriz. Yani Türkiye'deki durum da dünyadaki kafa karışıklığının tipik bir yansıması olarak çeşitli sapmaları içeriyor. Böyle devam ediyor. Son bir haber Türkiye'deki gelişmelere dair. Dün çok yaygın bir şekilde tartışma konusu oldu. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen tebligatla belediyeye ait kreşlerin kapatılacağı tartışması gündeme geldi. Ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi meydan okudu. Gel kapat kapatabiliyorsan diye Ekrem İmamoğlu'nun böyle bir çıkışı oldu. Daha sonra düzeltme geldi. İletişim Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Hayır, kreşler kapatılmıyor. Sadece yasal mevzuata aykırı olanlara yönelik bir düzenleme bu. Yani eğitim veremezsiniz bu kreşlerde çocuklara vesaire diye. Sonra bu bahsettiği İletişim Bakanlığı'nın bahsettiği madde düzenlemenin 2007 yılında CHP'nin talebiyle geldiği. Yani belediyelere kreş açma hakkı verildiğinde CHP itiraz etmiş. Burada çocuklara İslami eğitim verilmesin vesaire diye böyle bir madde eklenmiş. Şimdi o madde CHP'li belediyelerdeki kreşlere hakkında kullanılıyordu. Ancak bütün bu tartışmalar içerisinde dün çok ilginç bir şekilde Milli Eğitim Bakanı bir açıklama yaptı. Kimi belediyelerin kreşlerinde diyor çocuklara LGBT propagandası yapılmakta, gereği yapılacak diye. Hiç yani durup dururken böyle bir açık yapmış oldu. Herhangi bir örnek vesaire de söyleyeyim. Ne demek LGBT propagandası? O da belli değil zaten ki bahsedilen şu anki kreşler 3 yaşına kadar çocukların gönderildiği kreşlerden söz ediyoruz. Yani yapılsa ne olur? 3 yaşına kadar mesela bir çocuğa nasıl yapacaksın LGBT propagandası onu da bilmiyorum. Fakat bir başka tuhaf nokta da kreşlerin konusunda yani siyasilerden iktidarın kreş kapatma kararına tepki olarak Murat Kurum yani Çevre Bakanı şimdiki başkan seçilseydi ilk yılında 100 kreş açacağını söylüyordu. Evet. Orada da olağanüstü bir çelişkinin izleri var. Bunu da ama yıllar önce söylemişler, değil mi? Evet. Ama işte şu anki yaptıkları resmi açıklama İletişim Bakanlığı'nın kreşlere değil, buralarda aslında Milli Eğitim Bakanlığı kanunlarına tabi olan eğitimin verilmemesi gerektiği şeklinde. En son bu şekilde yani çevirdiler diyebiliriz herhalde. Bir de başka ilginç bir tuhaflık daha var. Onu da söyleyip bitirelim istersen. Yani Ekrem İmamoğlu da Milli Eğitim Bakanı diye bir sosyal medya hesabından bir şey duyuru yapmış. Milli Eğitim Bakanı diyor, gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil, anaokuluyla alakalı demiş. O da diyor ki Ekrem İmamoğlu da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı, işte resmi burada. İlk satırdan itibaren belediyenin kreşlerini dile getiriyor açık seçik olarak. Yani ben kreş demedim, anaokul dedim demek olmaz diyoruz. Yani son satırdaki mezkür hüküm ifadesi de kreşleri kapatmaya kadar gidecek bir ifadedir diyor. Resmen evet dağıtım yerlerine başlığıyla koyduğu şeyi sergilemiş kendi hesabından. Bakanlığımızca sahada yapılan incelemelerde belediyelere bağlı kreş adı altında açılan yerler olduğu tespit edilmiş olup diye başlıyor. Yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi diye de bitiyor ve mevcut yerler hakkında mezkür hükümlere göre hareket edileceğinin ilgili belediyelere bildirilmesi hususunda diye de vermiş. Yani sadece evet böyle işte. Çok kargaşa hüküm sürüyor. Evet, az vaktimiz kaldığı için diğer haberlere geçelim. Evet, şimdi tekrar Filistin meselesine dönebiliriz. Dün Serbestiyet gazetesinde çok önemli bir haber vardı. Spiegel'den yani Almanya'daki önemli gazetelerden bir tanesi Almanya'nın Netanyahu tavrı için sert başyazı. Bu ikiyüzlülüktür diye bir manşetle yer almıştı Serbestiyet'te bu haber. Derginin dış haberler editörü. Bu ismini söylemek biraz zor. Matthew von Rohr'un yazdığı başyazıda İsrail'in üst düzey siyasetçilerini uluslararası hukuk kapsamındaki en ciddi suçlamalardan bile tırnak içerisinde korumanın Almanya'nın varlık sebebi olduğu düşüncesi feci bir hatadır. Eğer Alman hükümeti şimdi sanık Netanyahu'ya, sanık Putin'den ya da geçmişte sanık olan Elbeşir veya Milosevic'den farklı davranıyorsa bunu tanımlayacak tek bir kelime vardır. İkiyüzlülüktür diye oldukça sert bir açıklamada bulunmuş. Yani Almanya basında pek görmediğimiz bir durum bu. Mathieu von Rohr yani bayağı uluslararası hukuk kapsamındaki en ciddi suçlamalardan bile koruyor diyor. Yani İsrail'in üst düzey siyasetçilerini. Bu gayet sert bir eleştiri ve temeline dayandırıyor. Yani bu feci bir hatadır. Yani eğer Alman hükümeti şimdi sanık Netanyahu'ya, sanık Putin'den ya da geçmişte sanık olan Elbeşir veya Milošević'ten farklı davranıyorsa bunu tanımlayacak tek kelime ikiyüzlük, riyakarlıktır, hipokrisidir diyor, değil mi? Evet, bir basın açıklaması olmuş hükümet sözcüsünün. Orada kendisine yöneltiyorlar hani Alman hükümeti Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararını yasal olarak yapmak zorunda olduğu üzere uygulayacak mı diye soruyorlar. Hükümet sözcüsü Stephen Hebestreit şöyle bir açıklama yapıyor. Alman hükümetinin daha önce yazılı olarak verdiği cevapsızlığın varyasyonlarını tekrarladı diye serbestiyet yorumlamış. Yerel adımları vicdani olarak inceleyeceğiz. Ne demekse vicdani olarak inceleyeceğiz. Daha ileri adımlar ancak Netanyahu ve Yoav Gallant'ın onun hakkında da çünkü yakalama kararı vardı. Almanya'yı ziyareti öngörülebilir olduğunda atılacaktır. Yani bakarız Almanya'ya gelecekse deyip top çevirmiş. Evet, o. Hükümet sözcüsü gazeteciler de ısrar etmiş. Bunun üzerine Bu yeni bir yani bayağı nasyonal sosyalizmin savunmasına kadar gidecek bir büyük tartışmayı ilk defa Almanya'da yaşıyoruz bu sayede, değil mi? Der Spiegel önemli aslında. Evet, gazeteciler neden hükümetten hiç kimse bu karar için hazırlık yapmadı ve bunu yapmak için bolca zaman olmasına rağmen neden şimdi hala inceliyorlar diye de sormuşlar. Umdukları şekilde cevap alınamamış. Bunun üzerine yani bu tartışmalar üzerine Der Spiegel'de böyle bir başyazı kaleme alınıyor. Ve özellikle Nazim ile ilgili de kıyaslamalar var bu başyazıda. Buradaki en büyük yanlış ders çıkarıyorlar şu anki Alman siyasetçiler deniyor. Çünkü o dönemde en büyük sorun uluslararası hukukun çiğnenmiş olmasıydı. Zaten şu an hem Uluslararası Ceza Mahkemesi hem diğer Uluslararası Birleşmiş Milletler ve diğer kurumda bir daha böyle hatalar tekrarlanmaması diye uluslararası hukuku önceleyen kurumlardı ve üstün olmaları gerekirdi. Şu anda Almanya bir daha bunları çiğniyor diye de bir yorumda bulunmuş. Evet, ZTO'da internet gazetesinde de ya da yayın organında diyelim, Prem Taker'de Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük, en tanınmış gazetelerinden biri olan Washington Post'un tam anlamıyla paralıyor onu da, Washington Post'u. Yani satir gibi, alay etmek gibi diye şey. Yani şeyin, Washington Post'un editörler heyeti bayağı Netanyahu lehine farz gibi bir şey ve bu Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına da karşı çıkan bir fikir yazısı, op-ed diyorlar ya onlara, yazmış. Kendi gazetecilerinin, yazarlarının raporunu bile okumamış oldukları anlaşılıyor. Yani pazar gecesi Washington Post şeyi, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkarması, işte İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant için, bunu sanki Zeitung'da okuyormuşuz gibi diyor. Yani böyle bir şey olamaz demiş. Bayağı editorial board diye, genel yazı işleri kurulundan çıkan yazı. Yani mesela şey diyor cümlede, Uluslararası Ceza Mahkemesi demokratik bir ülkenin seçilmiş liderlerini kendi bağımsız yargı organıyla aynı kategoriye şeyle koyuyor, diktatörlerle ve otoriter rejimlerle diyor. Ya, cezasızlık içinde öldüren bir şeyle aynı demiş mesela. Ama kusura bakmayın ama diyor Prem Taker'de yazdığı yazı Zedeo'da, yani gerçekten bir demokratik seçimle gelmiş bir liderin savaş suçları işleyemeyeceğini mi söylüyor? Yani Adolf Hitler'in ve diğer bütün Nazi savaş suçlularının demokratik seçimlerle, tırnak içinde yani, demokratik seçimlerle geldiğini unuttular mı acaba diyor. Onlar da seçim kazanmamışlar mıydı diyor. Ayrıca eğer İsrail ordusu 13 ay hastaneleri, mülteci kamplarını, çocukları, gazetecileri bombalamış, öldürmüş ve insani yardım çalışanlarının, Birleşmiş Milletler ve tıp çalışanlarını, doktorları, hatta Amerikalı aktivistleri, burada Türk aktivisti de kastediyor, Amerikan vatandaşı olan. Bütün bunlar hiçbir sonuç almadan cezasız kalacak şekilde öldürmek anlamına girmiyor mu diye paramparça etmiş Washington Post'un. Yani çok ayrıntılı bir inceleme, şimdi bunun detaylarını burada konuşmaya vakit yok ama yani en önemlisi de ya ICC, yani Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Putin'i savaş suçları için, Rusya Başkanı Putin savaş suçları için cezalandırabilir. Ama Netanyahu'yu bunun için yaptıkları aynı suçların, hatta daha fazlasının bile işlenmesi dolayısıyla hiç suçlayamaz. Bunu mu demek istiyorlar diye. Hakikaten de ilginç bir durum var değil mi? İkiyüzlülüğün daniskası yani. Evet. Bu Der Spiegel'deki yazıda da tam olarak bu Nazilerle olan nasyonal sosyalizmle olan karşılaştırma var. Başyazıda pek çok Alman siyasetçi nasyonal sosyalizmin suçlarına ilişkin tarihsel sorumluluğun ne anlama geldiği konusunda temel bir yanlış anlayışa sahip demiş. Olaf Scholz'un sözcüsü, yani Almanya Cumhurbaşkanı'nın, defalarca Almanya'nın uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüğü ile Angela Merkel'in 2008'de İsrail Meclisi'nde yaptığı konuşmadan beri bilinen devlet aklı arasındaki sözde çatışmaya atıfta bulundu. Almanya'nın İsrail'e karşı tarihsel sorumluluğu diyor. Ancak anayasanın 25. maddesi uluslararası hukukun Alman yasalarından bile daha baskın olduğunu belirtirken, anayasanın hiçbir yerinde Almanya'nın Netanyahu'nun şahsını kovuşturulmaktan koruma görevi olduğu yazmamaktadır demiş. Sadece 7 Ekim 2023'ten bu yana birçok Alman siyasetçi Almanya'nın nasyonel sosyalizm suçlarına ilişkin tarihsel sorumluluğunun gerçekte ne anlama geldiğine dair temel bir yanlış anlama sergilemektedir deyip çeşitli örneklerini de burada sıralamış ve bunların Alman hukuku açısından bile uygun olmadığından bahsediyor. Evet, yani burada devlet aklı dediği raison d'état diye Fransızca'da Evet. kullanılan bir şey, sık sık kullanılan, aslında ulusal çıkar, en yüksek çıkarlar, devletin çıkarları anlamına gelen bir şey. Yani egemen devletin hedefleri ve hırsları hükümet amacı olarak kabul edilen bir şey. Wikipedia'ya da bakarsak görebiliriz. Raison d'état'ı kullanmaları zaten tamamen hukukun üstünlüğünün bir kenara bırakılması anlamına geliyor. Ve Hitler'in ve şeyin çok çeşitli örnekleri var. Yani Nazilerin, başta okuduğumuz makalede de, Omnicide Joe'da da belirtildiği gibi, yani Nazilerin çok sayıda bu şekilde, yani Hitler mesela Çekoslovakya'yı işgal ederken barış için yaptığını söylüyor. Devlet aklı böyle gerektiriyor. Yani şeyi ben sağlayacağım diyor. Güvenliği, ayrışmayı, her türlü şeyi. Bunları da Norman Solomon büyük bir ayrıntıyla gözler önüne seriyor zaten, bu yalanları ve ikiyüzlülükleri. Böyle bir dünyanın içindeyiz yani. Evet, ve bu arada Haaretz gazetesine yönelik de Netanyahu'nun bir takım uygulamaları vardı. Bütün abonelikleri, reklamları kesmeye yönelik. Orada da İsrail devletinin aklı devreye giriyor. Ulusal güvenlik karşıtı yayın yapıyorlar diyor Haaretz gazetesinde. Bu konuda bir yazı yine Haaretz'te yer aldı. Diyor, gazete diyor ki boykot, Haaretz'e yönelik boykot Netanyahu'nun İsrail'deki özgür basını yok etmeye yönelik master planının bir halkası diyorlar. Sadece şey değil, yani gazetemize, Haaretz'e yönelik değil, daha geniş bir saldırı söz konusu. İsrail'in en önemli araştırmacı gazetecilerinden biri Ilana Dayan, CNN'de Christian Amanpour'a İsrail medyasının Gazze'deki insani krizin boyutlarını göstermediğini, söyleme cüretini gösterdiğinde acımasızca saldırıya uğradığını hatırlatmışlar. Bu röportajdan kısa bir süre sonra Dayan, kışkırtma, işte nefret söylemi, sosyal medyada ve özel cep telefonuna gönderilen kısa mesajlarla tehdit bombardımanına tutulmuştu. Gerçekleri ifade hatça elinden alınmıştı diyorlar. Çeşitli tehditlere maruz kalmıştı. Şimdi işte Haaretz'e yönelik bir boykot. Ama bunun arkasında çeşitli yasal nasıl diyelim, çeşitli uygulamalar oldu hükümetin basını kısıtlamaya yönelik. Bunları da saymışlar, bazı maddeler. Mesela hükümetin eline işte ulusal güvenlik konusunda bazı medya organlarını kapatma hakkı dahi verilmişti. El Cezire'nin İsrail ofisi bu sebeple kapatılmıştı zaten. Şimdi de boykot ve şiddet doğrudan ve işte sosyal medyadan linç kampanyalarıyla gazetecilere, hükümetin istemediği şeylerini söyleyenlere böyle şeyler söyleniyor. Bir de İsrail'e Orta Doğu'nun tek demokrasi diyorlar demiş. Bu koşullar altında en son Haaretz'e de böyle bir baskı uygulandı diyorlar. Evet, şimdi ara verelim ve Cengiz Aktar'la konuşmaya bakalım. Açık Gazete. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la geleceğe bakışlar. Günaydın Cengiz, merhabalar. Günaydın Özdeş. Günaydın. Günaydın. Evet, sözüm ona ateşkesten bahsedeceğiz ister istemez. İşte birkaç saat önce yürürlüğe girdi, öyle anlaşılıyor. Fakat bu fırsattan istifade, ateşkes kararı Genocide Joe tarafından açıklandığından bu yana baydı yani. Dümdüz etmeye devam etti İsrail uçakları Lübnan'a Bir ve yandan Beyrut'a. ateşkes ilan ediyor, bir yandan da bombardıman Evet. devam ediyor. Bu dünyadaki en tuhaf şeylerden. Ama sabah yürürlüğe girdikten sonra şu anda bombardıman haberi var mı? Yok yok, hayır, ama yani Tamam. haber işte belli bir saatte ateş kesilecek Kabine toplanırken bombalanıyordu ama. dendiğinde, yani Genocide Joe açıkladığında Biden, o andan itibaren şiddetlenmiş hatta, onu söyleyenler var ya da daha. Hani fırsat bu fırsat yani. Öyle Evet. değil ya. Yani her ateşkesten önce zaten dünyanın her yerinde böyle şeyler olur da şimdi tevatür muhtelif tabii. Yani pek çok insan işte, yani İsrail taraftarları diyelim, İsrail'in kazandığını, diğerleri de hiç öyle bir şey olmadığını söylüyor. İsrail'in kazandığını söyleyenlerin gerekçesi de şu: bu ateşkesle birlikte Hizbullah'ın Gazze'de devam eden soykırıma verdiği desteğin bittiği anlamına geliyor diye tamamen alafranga ve Orta Doğu'nun ne olduğunu katiyen anlamayan bir yaklaşım hakim bu İsrail taraftarlarında. Tabii yani işte yaşayıp göreceğiz, öyle derler ya. Yani aslında oradakiler de ölerek görüyorlar. Neyse. Yani buna da şükür diyelim tabii. Yani en azından orada bugün Beyrut'ta insanlar ölmeyecek yani. Evleri yıkıyorlardı yani, apartmanları. Bu aslında Biden bir bakıma Trump'a destek atıyor burada. Yani Netanyahu ile konuşmasında Trump, biliyorsunuz, Ben iş başına geçene kadar bu işi bitir. Özellikle Lübnan'ı bir bitir demişti. İşte Biden da bir el attı meseleye yani. Yani göreceğiz. Özdeş'te başka haber olabilir tabii ama İş sanmıyorum. bitir ne anlama geliyor peki? Bu işi bitir demekle işten kastedilen şey ne? Yani Lübnan meselesini kes diyor. Şimdi 60 güne kadar ordunun, İsrail ordusu sahanın oradan çekilmesi öngörülüyor. 60 gün. Sanki yani çok büyük bir Ateş ateşkes için zaten 60 gün diyorlar sanki. Yok, Ben bir hayır, yer hayır. öyle değil mi? Ateşkes yürürlüğe girdi. Ateş kesildi. Oradaki ordu, yani kara kuvvetleri de ateşkese dahil tabii yani bu. Hava ateşkesiyle kara ayrı şeyler değil. Ama ordunun geri çekilmesi sanki oraya büyük yığınak yapmış gibi 60 gün sürecek, düşünebiliyor musun? Saçma sapan, ne olacağı belli değil. Şimdi herhalde o ordu çekilirken yani biraz zorlanacaklar, öyle gözüküyor. Yani bu konuyu yakından takip edenlerin söylediği şu: Hezbullah'a tabii yani yıktılar, işte Nasrallah'ı öldürdüler, başkalarını öldürdüler falan, yöneticileri, ama yani Hizbullah'ın olduğu gibi durduğu, yani hiçbir şekilde zarar görmediği söyleniyor. İran'ın da Hizbullah konusunda bu ateşkesi kabul etmek için bastırdığı ve Hezbollah'a da baskı yaptığı söyleniyor. Bu baskı yapmanın nedeni çok daha farklı tabii. Yani burada İran kendini orada bir şekilde koruyor ve Trump'a karşı koruyor ve çok daha uzun vadeli, her zaman olduğu gibi yani bir satranç oyuncusu gibi o şeylerini, hareketini, hamlelerini gerçekleştiriyor. Bakalım, göreceğiz. Zaten İsrail Netanyahu da açıklama yaparken İran'a odaklanmak için bu ateşkesi yapıyoruz diye bir kavram kullandı. Evet, onu da Ne yorumlamadım. demek olduğu tam belli değil. Değil, evet yani. Evet, neyse. Göreceğiz. Şimdi bunlar spekülasyon tabii. Daha ortada bir şey yok. Amerika Birleşik Devletleri'ne gidelim. Ben oraya Magaland diyorum Ömer. Ne dersin? Magaland. Maga, güzel. Magaland veya Magaistan. Magaland daha güzel. Magaland. Magaland, ha. Make America Great Again var Evet. ya. Evet. Magaland. Şimdi bunların Heritage Foundation'ın 2023'te yazdığı, radyoda da sık sık sözünü ettiğiniz bu liderlik için yetki, muhafazakar vaat adlı rapor, 900 sayfalık bir hükümet programı bu, rapor değil aslında. 900 sayfa yani hükümet programı, uygulamada aslında yani bekleniyordu, uygulamaya geçti. Yani okunacak şey değil tabii, mide bulandırıcı ama ne yapacaklarını ki anlamak ve kestirmek açısından da faydalı. Şöyle bir göz attım, bir saat kadar yani daha fazla kaldırmadı içim. Mantık çok basit. Ömer, tam senlik bu. Her konuda savaş. Her konuda ama. Güzelmiş. Yani doğaya karşı savaş, ticaret savaşları, kadınlara karşı savaş, farklı cinsel tercihleri olanlara karşı savaş, çocuklara karşı savaş, göçmenlere karşı savaş, komşulara karşı savaş, her yerde savaş. Orta Doğu'da savaş tabii, devam ve mantık savaş. Ve ticaret savaşları da başladı zaten. Ticaret savaşları bu Ocak ayında göreve başlamasının ardından alacağı ilk ekonomik tedbirin Çin, Kanada ve Meksika'dan gelen ürünlere gümrük vergilerini artırmak olacağını söyledi dün. Hem de %25 gibi filan bir miktar yani. Yalnız dikkatinizi çekerim. Çin tabii ayrı bir konu ama Kanada ve Meksika ile bunların ortak ticaret anlaşması var. Serbest ticaret anlaşması var Amerika Evet. devletlerinin. Düşünebiliyor musunuz? Hayır, Evet. düşünemiyorum. Ki Meksika'da isyanla sebep olmuştu naftanın yürürlüğe girmesi yani bu Düşünün. serbest ticaretin. O, Evet. ve gerekçe de şu, çok uyuşturucu giriyormuş. Sanki göçmenler Evet. uyuşturucu getiriyor yanlarında satmak için ve göç çok fazla göç oluyormuş. Hep Meksika'ya yönelik tabii bu Kanada'yla böyle. Üstelik bu uyuşturucuyu söylerken sadece Meksika'yı kastetmiyor. Bunu ilk kez Trump'tan duyduk. Kanada ve Çin'i de oralardan da çok giriyor diye bir açıklaması Ya var. o kadar ayrıntıya girme şimdi. Çocuğun kafası karışık zaten. O ne dediğinin farkında olan bir adam değil ki. Yani öyle sallıyor yani ve sallamaya da devam edecek 4 yıl boyunca maalesef. Ama yani gerekçe ticari veya iktisadi değil, onu söylemek istiyorum. Bu ne alakası var uyuşturucuyla ve göçmenlerle ticaret savaşın yani. Yani mantığı yani. Bu arada göçmen derken yani işte onları da biliyorsunuz ordu zoruyla falan kovacaklar güya. 11 milyon insandan bahsediliyor. Yani tam bir kaos tarifi bu. Aldığı kararlar, alacağı kararlar tam ben yaptım oldu yaklaşımıyla ve executive order, yani bunun Türkçesi kanun hükmünde kararname, KHK, yani Evet. bu Türkiye'ye mahsus bir şey değil, executive order'la yönetecek yani 4 yıl boyunca. Öyle kongreye falan gitmeyecek yani, ne kongreye ne senatoya, yani olabildiği kadar zaten her iki kamera chamber'da elinde yani Cumhuriyetçilerde. Böyle bir Magaland var dünyanın önünde. Cengiz, bir tek şey ilave etmek istiyorum. Şeyde ilginç, Meksika'dan ilginç bir tepki geldi. Bilmem dikkat çekti mi, bir yeni haber. Meksika Başkanı Claudia Evet. Sheinbaum hızlı bir yırtıp attı bu tehdidi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu Donald Trump'ın %25'lik vergisini Kanada ve Meksika'dan ve bunun tamamen bir anlamlı çözüm bulmaktan bahsediyorlar şeye diyor. Ucuz ticaretine ve kitle göçlerine bunun tam tersi olacaktır, fecidir diyor. Yırtıp atıyorum diyor ve eğer en ufak bir şey Amerika Birleşik Devletleri hükümeti savaşa ayırdığı paranın bir kısmını azıcık bir kısmını bile barışı inşa etmeye ve gelişmeyi sağlamaya yönelik ayırsaydı, bam, insan hareketlerinin, göçlerin altında yatan temel sebebi de çare aramış olurdu diye sert bir cevap verdi. İyi de çok zor onu anlaması ya. Amerikalıların onu anlaması kolay mı Evet, öyleymiş? ama o da yani bu Sheinbaum solcuyla tanınıyordu zaten batın. Üstelik Yahudi biliyorsun. Üstelik evet. Ama çok zor bir şeyler söylemiş ya, o kadar aklı yok ki o çocuğun yani, onu anlamaz. Her konuda savaş diyorum Ömer, anlamak istemiyorsun. Meksika Devlet Başkanı da anlamak istemiyor. Anlamak istemiyorum. Göçmenle savaş, ticaret, herkesle savaş. Göçmenle. Bu arada göç derken Twitter'dan Blue Sky'a göç etmeyi unutmayalım ha. Evet, yani muazzam bir göç Evet. başladı. Herkes çekiliyor valla. O tabii, yani Yeni başkan. rakamları gün saat be saat yayınlıyorlar. Yani inşallah Twitter çökecek yani, elinde kalacak öbürü olanın. 20 Ocak'ta en büyük Exodus diye de bir isim koymuşlar. O da çok güzel. Göç. Ex ya Twitter'ın adı. Evet. Exodus yapalım diyorlar. X'ten çıkış, evet. Tabii X'ten canım. çıkış. Ex'e de mükemmel. Tam oturmuş, bu kadar olur. Evet, George Monbiot'un buluşu. Kimin? George Monbiot. Tamam, mükemmel. Bravo. Evet, bu dünya çapında bir hareket olacak. Yani bir direniş hareketi olacak yani. Ve 20 Ocak'a şey yapalım, bütün dünyada Exodus ilan edelim diye. 20 Ocak'ta şeye geliyor ya, Trump başlıyor. evet, başa geliyor. Bluska ben geçtim vallahi, çok memnunum. Çünkü şey aynı, format aynı. Mastodon biraz daha farklıydı. Aynı ve şeyin kovduğu, Elon Musk'ın gelir gelmez kovduğu insanlar yapmış zaten. Bütün siteyi, Blue Sky. Öyle Tabii. mi? Ondan sonra hiçbir farkı yok yani. Bütün şeyler aynı. Söyle adını. Yani görüntü aynı en azından. O işi çok kolaylaştırıyor tabii. Ben geçişi henüz yapamadım ama senin kadar genç olmadığım için tabii Çok teşekkür ederim. Bunu genç bekliyordum. arkadaşlarla konuşacağım bunu, beni de Bu tabii. arada madem bundan bahsediyoruz, bir program var, bir Japon teknisyenin geliştirdiği takipçilerini ve takip ettik otomatik olarak X'ten, Twitter'dan Blue Sky'a Oho. aktarıyor. Ya, Bu da gençler, iyiymiş. Özdeş, gençler böyle. gerçekten. Evet, Ben de bu şu bir anda tamamen Cengiz ya bu iltifatı Bey'den çok teşekkür ediyorum. Hemen size öğreniyorum yolluyorum. bunları. Herkese dağıtın yani. Fevkalade faydalı ve yani işe yarıyor. Evet, gelelim geriye kalan birkaç dakikada Filistin soykırımına. Bu tamamen artık insanlıktan feragat etmiş bir İsrail ve silah arkadaşlarının hikayesi bu aslında. Silah arkadaşları derken yani İsrail'e her türlü ayni ve nakdi desteği veren batılı ülkelerden bahsediyorum tabii. Başta Amerika Birleşik Devletleri. İsrail'in oradaki tavrıyla yani genel bu, çünkü bu artık yani ilmi siyasete, tarihe falan bütün sosyal bilimlere sirayet etti yani bu yaklaşım. Sivil öldürme yaklaşımı. Raşit Halidi, Columbia Üniversitesi'nde profesör, biliyorsunuz Filistin'in en çok önemli kadim ailelerinden geliyor. Babası ilk belediye başkanıydı. New York Review of Books'a konuşmuş. Kısaca bir şey, çok önemli bir şey söylüyor. Çevirdim, okuyorum. İsrail ne zaman savaşa girse diyor, orada askeri bir hedef olduğu bahanesiyle sivil nüfusa saldırır. Bunu her zaman yapar. Amaç aynı zamanda sivilleri cezalandırmak ve onları, sözüm ona, isyancılara karşı cephe almaya zorlamaktır diyor. Bu onların tipik bir uygulamasıdır ve her zaman böyle olmuştur diyor bölgede. Doğrudan doğruya İngiliz askeri doktrininden alınmıştır bu diyor. Kenya'daki İngilizlerin savaşlarına bakın diyor. Malaya'ya bakın. İngiliz ordusunda aynı şeyi yaptığını göreceksin. Demek istediğim, bu sayede sivilleri bilerek öldürüyorlar. Yani bilerek yaşamı imkansız hale getiriyorlar. İsrail Genelkurmayı'nın çarpık, savaş suçlusu zihniyetinde halkı, sözüm ona, isyancılara karşı dönmeye zorlamanın yolu olarak Gazze'yi bilerek yaşanmaz hale getiriyorlar diyor Raşit Halidi. Bu arada Kolombiya'nın en önemli hocalarından biriydi. Kapıyı vurdu çıktı, biliyorsun Özdeş. Takip ettin mi? İstifa etti. Hayır. İstifa etti. Duymamıştım. Dayanamadı yani oradaki baskılara. Şimdi devam edelim Amerika Magalan'dan bir son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki bu seçilmiş olan, pardon, genel kurul diyorum, Güvenlik Konseyi. Güvenlik Konseyi'nin seçilmiş üyelerinin hazırladığı ve geçen hafta bahsettiğim bu ateşkes çağrısını gene utanmadan vetoladı, biliyorsunuz. Ya zaten bir şey olacağı yoktu ki yani, o kadar bağnazlar ki hakikaten. Çünkü bu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarını zaten uygulamıyor. Yani defalarca bunu sözünü ettik. İsrail, biliyorsunuz, 1947'den beri uygulamıyor. Ve umru değil. Yani orada vetoyu çekmesen ne olur ki? Kaldı ki 10 Haziran tarihli bir bir genel güvenlik konseyi kararı var. O aynı şeyleri söylüyor yani. Ateşkes diyor, şu bu falan. Ama onu da uygulamadı zaten. 10 Haziran diyorum. Bak, Kasım sonundayız. Ama Amerika buna rağmen Magaland uygulamaya, yani vetoyu kullanmaya devam ediyor. Şimdi bu vekalet savaşları diye bir laf var ya hani, Evet. yani işte orada burada Proxy war. evet güçlü ülkeler. Aslında bu bir vekalet soykırımı Ömer. Evet. Yani başta Magalanda olmak üzere Batı bu soykırımın dolaylı faili. Yani suç ortağı değil, faili. Yani o çünkü o silahları vermese İsrail'in asla böyle bir gücü yok o oraları dümdüz etmeye. Şimdi bu diğer önemli uluslararası gelişme Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı. Bu karar sonrasında muazzam bir kargaşa yaşandı. İşte uygulayacak ülkeler Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne yani Roma statüsü tabir edilen yeni bir BM kurumuna taraf olan 124 ülkenin hepsi yani bunların hepsi oraya imza atmış taraf olmuş olan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin kuruluşuna taraf olmuş olan 124 ülke burada Türkiye yok biliyorsunuz tutuklama kararlarını uygulamakla yükümlü. Ama Yoksa suç işlemiş oluyor yani. evet yani en azından attığı imzayı yani Pacta sunt servanda ya attığı imzayı reddetmiş oluyor. Ama açıkça uygulayacağız diyenler Batı dünyasından bahsediyorum şimdi. Hollanda, İrlanda, Belçika, İspanya, Avusturya, Slovenya ve Norveç. Geriye kalanların hepsi bir mazeret üretiyor ve en başta da kim? Almanya. Almanya hakikaten bu soykırımla beraber bir kere soykırım demiyor onlar biliyorsunuz. O soykırım değildir. Yani soykırımı bir tek biz yaparız demeye getiriyorlar aslında. Çok ilginçtir. Bir anayasa maddesi var. 25. madde. Aynı bu Türkiye'deki 90. madde var ya, uluslararası hukukun üstünlüğü. Türkiye'deki madde biraz karışıktır. Ona girmeyelim şimdi ama Alman anayasasında basic law tabir edilen yani Alman anayasasında 45'ten Evet. sonra evet madde şunu söylüyor. Uluslararası hukukun genel kuralları federal hukukun ayrılmaz parçasıdır. Bu kurallar kanunlardan önce gelir ve federal topraklarda yaşayanlar için doğrudan hak ve yükümlülükler doğurur diyor. Bu kadar basit. Evet, Ve yani bu Türkiye'deki, pardon, sözünü kestim. 90. 90. Anayasanın 90. maddesinin 4. fıkrasıydı galiba, değil mi? Evet. Ama Türkiye'deki biraz karışıktır. Ona girmeyelim şimdi. Orada bir kanun koyucu orada bir numara yapmıştır yani. O birebir uygulanabilecek bir şey değil ama Almanya'nın Uygun yürürlüğe konmuş yasalar da bir mevcut kanunlarla aykırılık olursa öncelik uluslararası yasalar. der ama orada da bir proviso getirir. Yani bir çekincesi vardır ama Alman yasası öyle değil. Alman yasası açık. Federal hukukun ayrılmaz parçasıdır ve federal hukuktan önce gelir diyor. Nokta. Buna ilk karşı çıkan da hükümet oldu yani ve yeşiller, özellikle yeşiller o Baerbock yani Dışişleri Bakanı çıktı, bağırdı, çağırdı, bir soykırım yapmış milleti söz konusu değildir falan diye herhalde. Ya benim şöyle bir öngörüm var, bilmiyorum. 23 Şubat seçimlerinde biliyorsunuz erken seçime gidiyor Almanya. Birkaç ay da olsa erken seçime gidiyor. Herhalde bu yeşiller çok büyük bir darbe alacaklar ve bu yani dünyadaki ve Avrupa'daki yani iklim değişikliğiyle mücadele açısından da fevkalade kötü bir sonuç doğuracak yani. Yani bu tüyler yani böyle bir dünyadayız ve hiç nereden nereye yani düşünsene. Bir şey yani ceza mahkemesinin kararı sonucunda yeşillerin düştüğü durum. Sırf o nedenden kaybetmeyecekler tabii ama bunu da bir kenara not edelim, mim koyalım. Son olarak ha bir de asla ve kata uygulamayacağız diyenler var. İmzacı olmasına rağmen Macaristan imzacı olmadığı için ve uluslararası hukuk bana işlemez dediği için Magaland, Amerika Birleşik Devletleri. Şimdi ilginç bir şey Der Spiegel'da değil mi çıkmıştı? Evet. Biraz önce sözünü ettiğimiz bir yazı vardı Özdeş. Evet. Her yerde biz farklıyız yani. Biz soykırımı biz biliriz diyor Alman. Hayır, yok Der Spiegel çok sert bir şekilde Almanya. Ha, tabii Der Spiegel karşı canım hükümetin tavrını tabii. Ha, böylesine sert bir şey çıktı yani. Başyazı çıktı evet. Başyazı çıktı. Ama çünkü yani bu dediğimi de açıkça söyleyenler var ve Başbakan yardımcısı olan Yeşil Ekonomi Bakanı neydi adı? O söylüyor yani soykırım meselesi bizim konumuzdur diyor. Bende diye bir laf var ya hani gençler öyle diyor. Bende diyor bu bizde diyor yani. Son birkaç dakikada da bu Cuma gününü hatırlatayım. 29 Kasım 1947 Filistin'in bölünmesinin 77. yıl dönümü. Yani ve BM kararıyla bölünüyor biliyorsunuz. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kararıyla bölünüyor hem de. O 49 zaman, mu 48 mi? 47. 47. Ha tamam 48'de İsrail kuruluyor. Kuruluyor evet. 57 devlet var o zaman Birleşmiş Milletler'de. Daha dekolonizasyon olmamış. İlginç tabii. Reddeden ülkeler arasında Hindistan, İran, Irak, Lübnan, Pakistan, Suudi Arabistan, Suriye, Yemen, Mısır, Küba ve Yunanistan'la Türkiye. Türkiye red oy kullanmış orada. 29 Kasım 1947'de. Türkiye evet. Sağlanamıyor anlaşılan. Peki evet. Cengiz bitirirken... Ben bitirdim vallahi. Sen bitirmediysen bilemem ya. Yani. O zaman hemen sana şarkımızı sunalım. Şunu seçtik beğenir misin bilmiyorum. War grubundan Savaş. Tamam işte evet. Ağzımdan almış. Why can't we be friends? Niye bir dost olamıyoruz? Olamıyoruz değil mi? Yani. Biraz hicivsel de yanı var. Onu evet, da çalışalım. Ne diyor? Ya uğraşalım bakalım olabilecek mi? Bir türlü şey olamıyoruz diyor. Dost olamıyoruz. Neden acaba diye soruyorum. Neden acaba güzelmiş. Peki çok teşekkür ederim. Pekala. Hayırlı günler diliyorum. Görüşmek üzere. Nereye doğru? Cengiz Aktar'la Geleceğe Bakışlar. Açık Gazete. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik. Merhaba herkes. Burası Açık Radyo. Ferhat Kentel ve ben Vasim Ahmet Siddik ile birliktesiniz. Merhabalar, günaydın herkese. Günaydın. Hoş geldiniz. Bir iki gecedir gece uykum tutmuyor nedense. Gece geç saatte yatıyorum. Bugünlerde aklıma tekrar James Baldwin geliyor. Sanırım bir riskten bahsediyor. Yaptığı bir çalışmada James Baldwin'in Look at this stranger, bu yabancılara bakın senaryosunda bir yabancının yüzü ayakların altında olduğunu gösteriyor. Burada risk tam olarak ayakların altındaki yüz olarak temsil ediyor. Ve bu bir çıplak hayata değil Bear Life, Agamben bununla ilgili çok bahseder ama çok onun içine girmek istemiyorum. Çıplak hayat değil, biraz daha yüklü bir hayattan bahsetmeye çalışıyor. Bunun bu yayınımızda biraz bununla ilgili olacak. Bu yüklü hayat, tekrarlanan, bitmesi bilmeyen, kendi içinde tekrarlanan risk ve bununla birlikte güvenlik ve koruma ile ilgili bahsedeceğiz. Şimdi ilk duyurudan başlayabiliriz. 23 Kasım'daki bir duyuru. Onlar medyadan. Hamza El Muhammed'den 7 aydır haber alınamıyor. Şanlıurfa'ya kayıtlı Muhammed Hamza El Muhammed kimliğini güncellemek için göç idaresine gitmişti. Sonra Hamza'yı Harran geri gönderme merkezine götürüldü. 7 aydır kendisinden haber alınamıyor. Şimdi bununla ilgili eşi biraz zorlanarak bu mağduriyetini anlatmaya çalıştı ve şöyle diyor: yemin ederim bize kızıma ve eşime uygulanan zulümden dolayı şu an konuşuyorum diyor. Yoksa konuşamazdım. Eşim 2 yıl önce Türk ustadla çalışıyordu. Bir soba üretiminde. Bir lokma getirebilmek için sabahtan akşama kadar çalışıyordu. Allah'tan ve ondan başka kimsemiz yok diyor. Bir keresinde polis iş yerine geldi. Eşim de oradaydı. Sahibi Türk olan bu iş yerinde uyuşturucu buldular. Eşimi aldılar ve savcıya çıkardılar. Eşimin bir suçu olmadığını anladıklarında onu serbest bıraktılar. Daha sonra eşim göç idaresine kimliğini güncellemek için gitti. Onu oradan aldılar ve Harran kampına götürdüler. 7 aydır orada. Haksız yere bunu yaptılar ve serbest bırakmadılar. Benim bir küçük bir kızım var ve babasını kaybettiği için durumu çok kötü, yani kaybettiği için derken yok 7 aydır, onu demek istiyor babası. Bizim ve bu tür durumlarında olan herkes için adalet uygulamamızı istiyoruz diyor. Böyle bir kısa açıklama yapıyor. Çok her seferinde ürkek bir şekilde çekinerek adaleti bekliyor diyor, böyle bir duyuru. Yine uzun süredir aslında yeni bitmesi bilmeyen James Baldwin'in de söylediği bu risk ve ona karşı olan güvenlik ve korunma meselesine dair yine geri gönderme merkezinde bazı işkenceler devam ediyor. Ferhat, sen bir bakmak ister misin? Yani o kadar çok haber biriktirmişiz ki, yani sen bir sürü bulmuşsun. Yani nereden başlayacağım bilemiyorum ama mesela şöyle, gerçekten yabancı olmak veya Suriyeli olmak, mülteci olmak bugün herhalde Türkiye'de en nasıl diyeyim, yani işte ötekilik halinin en trajik bileşenini oluşturuyor. İşte mesela ne bileyim, şöyle bir haber: İşte Suriyeli zannedilerek bir çocuğu öldürmüş birileri. Yani adamın teki işte sokakta oynarken gürültü yapmış bir çocuk, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, O adam da ismi lazım değil, pompalı tüfekle öldürüyor çocuğu. Sonradan ben çocukları Suriyeli zannediyordum diyor. Yani ve daha buna benzer başka olaylar da olmuştu. İşte Kayseri'deki neredeki olaylarda arkadaşlar işte isyana gerek yok. Vurulan çocuk ya da işte taciz edilen çocuk Suriyeliymiş falan. Yani bu hakikaten zehirlenmenin dibi herhalde. Yani daha buradan öte ne olabilir bilmiyorum. Buna benzer şeyler. İşte çocuklarla ilgili bir şey belki onu da ben söyleyeyim. Sonra sana yine sözü bırakayım. Evet. Pardon, bu arada şey mesela işte çok ilginç. İnanılmaz kurnazlıklar. İşte bir polise şikayet ediliyor Suriyeliler. Sınır dışı ediliyor. Mesela en bunlar çarpıcı olan Suriyeli kiracıdan yıllık peşin para alıyorlar. İşte bir yıllık örneğin. Sonra da şikayet ediyorlar. Sınır dışı ettiriyorlar. Yani devlet ve ya da... Evet, bu haberleri de konu olmuştu. Yani geri yönetme çıkan işte Mezopotamya haber ajansından da gelmiş galiba. Yani hem yani devlet ya da geri gönderme merkezi ve vatandaş birlikte süper bir operasyon yani. Bak, kurnazlığa bakar mısınız? Yani üç kağıdın ahlaksızlığın sınırsız bir şekilde versiyonu görüyoruz. Son bir de şeyi de söyleyeyim, oradan sen devam et istersen. Bu burada tabii en acıklı olan şeylerden biri çocuklara yönelik olan şeyler. Yani işte iş cinayeti kurban gidenler, işte zaten yani Suriyeli veya Türkiyeli olması çok önemli değil. İşte Narin Güran cinayetinden işte bilmem neye kadar. Kimisi aile onurunu koruyor. Ailemiz zarar görmesin bu işten diyerek çocuğun ölümü ortada kalıyor. Kimisi vatandaşlığımıza halel gelmesin, Türklüğümüze halel gelmesin diyerek çocuklara bu görülen muamelenin, reva görülen bu muamelenin gerçekten herhalde bu mültecilik artı çocukluk ya da artı kadınlık gibi hallerin ne kadar korkunç olduğunu sürekli düşünmemiz ve sürekli anlatmamız lazım galiba. Evet. Ya, bu çocuklar derken bu geçen hafta çocukların günüydü ve bir basın açıklaması yapıldı. Göçmen mülteci dayanışma ağı yaptı bu açıklamayı. Evet. Evet. Burada aslında özellikle üst başlıklar okuduğumuzda bu metnin üst başlıkları okuduğumuzda çok temel bir şeye işaret ediyor. Örneğin şöyle şeyler yazıyor. Hayatta kalma hakkı, korunma hakkı, eğitim alma hakkı gibi üst başlıklar var. İçerikte de zaten bununla ilgili ayrıntıları yazıyor ama benim aklımda şu üst başlıklar okuduğumda yine en temel dahil olma şeyi işaretleyip kafama çağrıştırıyor. Yani bir çaba aslında görüyorum. Yani en temel hakkı olan dahil olma, yani bir yerde, bir mekanda ve zamanın içinde de bir toplumun parçası olmak bile ne kadar arafta, belirsiz ve uzakta olduğunu görüyoruz. Ve bu çok ciddi mesele. Yani koruma hakkı, hayatta kalma hakkı ve eğitim alma hakkı. Yani çünkü Türkçe bilmedikleri için eğitim alamıyorlar ki bu dil Türkçe öğrenmek, Türkçe dilini bir şekilde öğrenmek aslında ben kendi kişisel hayatımdan da örnek verebilirim. Çok başka bir mesle aslında dil meselesi. İnsan çünkü bütün bu çünkü bu bir yana da uyum denilen entegrasyon diye adlandırılıyor. Bütün bunları yapmaya rağmen nedense bir boşluk, bir eksiklik kalıyor galiba. Yani bir türlü dahil olamıyorsun gibi bir hali var. Gecikiyorsun. Yani ailesine kavuşmaya gecikiyorsun, sevgi gecikiyorsun, okula gitmeye gecikiyorsun. Yani bir tür gecikmiş insanlarız gibi bir şey yakından geçiyor aslında. Burada bir şey daha altını çizmek isterim. Mesela çoğu zaman rastladığımız en temel soru aslında nerelisin ve adın ne? Nerelisin soru bile ya da adın ne soru bile sen çok geciktin anlamına geliyor aslında. Çünkü hala henüz seni tanımıyoruz. Yani tam da bir güvensizlik hali. Ya ben bunu şunu da çok açıkça dile getirmek isterim. Çok severek aslında bu sadece Türkçe dil değildi, başka dillerde de çok severek ve içimden bir neşe gelirdi dil öğrenirken. Türkçe dil öğrenirken de böyle bir şeyi yaşadım açıkçası. Ama bazı çocuklar, özellikle mülteci çocukların en temel hakkı olmadığını görüyoruz burada. Şimdi hayatını kaybeden göçmen çocuklar var. 2020 yılından 2024, ya bu 4 sene içinde bazı isimler var. İşte Ali Hemdan 18 yaşında. Adana'da dur ihtarına uymadığı için polis tarafından öldürüldü. 15 Temmuz 2020'de Hamza Acan 17 yaşında Bursa'da pazardaki kavga sırasında öldürüldü. 4 Nisan 2023 Gina Mercimek 9 yıl kiliste tecavüze uğradıktan sonra öldürüldü. 13 Haziran 2024 Ahmet Avan 11 yaşında Adana'da çalıştığı tekstil atölyesinde asansörle duvar arasında sıkışıp hayatını kaybetti. 21 Eylül 2024 Abdüllatif Davara 15 yaşında maskeli saldırganlar tarafından İstanbul'da parkta öldürüldü. Gibi bu isimler var. Bu çocuklar gününde 20 Kasım Çocuk Hakları Günü'nde basın açıklamada bütün bu isimlere de bir anda okundu. Buna ilişkin bence şeyi de değinebiliriz Ferhat. Ne dersin? Bu göç sayısı Suriyeliler göç sayısı aslında göçme sayısı azalıyor. Bu resmi web sitesinde, göç idaresinin web sitesinde de görünüyor. Orada evet, daha 1 milyona yakın Suriyeli ya da göçmen sayısı, göçmen pardon, azalmış galiba yani anlaşılan. Yani evet. Devlet politikası bayağı işte tehcir ediliyor bu insanlar. Yani siz buranın insanı değilsiniz, olamazsınız deniyor. Fakat burada çocuklarla ilgili şunu söyleyeyim. Yani çocuklar şiddet görüyor, işkence görüyor, tacize uğruyorlar vesaire, bir sürü şeyler geliyor. Çocuk işçiliği olarak, çocuk işçi olarak çalıştırıyorlar. Bunlar hepsi fiziksel, psikolojik çok derin hasarlar, travmalar yaratan bir şey. Ama her şeyden öte çok daha basit düzeyde bile ne kadar korkunç bir durum olduğunu anlatmak için aileler parçalanıyor. Yani atıyorum işte adamı ya da kadını, babayı ya da anneyi bir anda kaşlı göz arasında geri gönder merkezine, oradan Harran'a bilmem nereye işte sınırı, oradan da işte Suriye'ye yolluyorsunuz. O çocuğun, yani çocuğun bütün o bütünlüğünü nasıl paramparça olduğunu düşünün. Şey bile düşünün, işte bir çocuk ev taşıdığı zaman, arkadaşlarına uzaklaştığı zaman, okulunu bıraktığı zaman, bir şey olduğu zaman bile olan şeyleri, çok basit düzeydeki travmaları düşünün ve şimdi bir de Suriyelileri gözünüzün önüne getirip düşünün bir daha, tekrar neler oluyor. Yani anne yok, baba yok ya da işte ikisi birden yok, kendisi yok. Bir sürü bir şeyin bu geri gönderme merkezlerinde gönderilen insanların ya da bütün bu sayı azaltma, seyreltme denen politikanın baya baya bir işte agamben magamben işte bir sürü böyle bir yerlerden hakikaten dehşet teorik tartışmalar yapabilir ama ona bile gerek yok. İnsan olarak korkmuş bir trajedi bu. Evet, ben de ufak bir ilavede bulunayım izninizle. Yani BBC'de birkaç zaman önce çıkmış, Ekim'de yanlış hatırlamıyorsam, Ekim başlarında çıkmış bir haberde bu ayrıntılı olarak ele alınıyordu. Mahmut Hamsici'nin haberi. Türkiye'deki kayıtlı Suriyelilerin sayısı neden azalıyor diye ciddi bir azalış olduğunu, yani 2021'den bu yana 3 yılda düzenli olarak azalıyor. Yani 3 Ekim 2024 itibariyle 3.089.904'e gerilemiş durumda diyor İçişleri Bakanlığı'nın son verilerine göre. Bu yeni doğumlar da hesaba katında sayılarda ciddi bir düşüşe işaret ettiğini de belirtiyordu. Ve en önemli neler arasında da Suriye'ye geri dönüşlerin ve Avrupa'ya yasa dışı göç gösteriliyor. O da çok riskli, tehlikeli bir şey tabii. Evet. Ve ciddi bir analiz vardı böyle. Evet, Ömer abi değindi aslında bu ciddi bir şekilde azaldığını, göç azaldığını, Suriyeli nüfusun göç azaldığına dair bütün bu veriler. Bütün bu veriler bir ironik bir şekilde, şunu da belirttim, bir barı olarak tırnaklar içinde şu haberlerde değil fakat göç idaresinin sitesinde bir başarı olarak tırnak içinde duruyor. Bana bu ironi geldi ve ben bunu da eklemek isterim şu an. Aslında bu derin insaniyet hukukun da bir kaybı bir anda. Yani o kadar çok sorun varken, yani çoklu krizinde olduğumuz zamanda en temel hakkı, yani en temel hakkı olan dahil olma, yani ve o dahil olma içinde de ben en temel hakkı bu, ya yani en temel ihtiyacı diyelim bu. Yani nacizane konuşabilme ihtiyacı da neredeyse zorlanıyor insan. Yok demeyeceğim ama neredeyse zorlanıyor insan. Bununla ilgili paylaşmakta, konuşmakta, çünkü neden zorlanıyor? Onunla ilgili de çok kısa bir şey söyleyebilirim. Bu zorlanma, bu böyle bir zorluluk aslında özellikle Avrupa ve kısmen Türkiye'de dahil olmak üzere Barta Çatırcı'nın dediği, az önce Ferhat dediği, bir sürü teoriler üretebiliriz bunun için de, ama düşündürmeye, aslında biraz düşündürtmeye sevk ediyor zaman zaman böyle şeyler. Yarı sömürgecilikten bahsediyor. Kuazayi kolonyalizmden bahsediyor. Neredeyse bir kurnazlık içeriyor burada. O sömürgecide yani hem var hem yok. Yani böyle bir sahte ve kurnazlık gibi bir şeyde, şeye tanık oluyoruz. Zaten Avrupa'da da görüyoruz. Sürekli konuştuğumuz bir şey var. Seçimlerle ilgili. Bu yeni doğan bir siyaset, bir yeni bir siyaset biçiminin belki de herhalde en temel şey, dışarıda tutmak. Şimdi ben bugün evet, yayın... Pardon, Vasim, pardon. Ben şeyde bir şey söyleyeyim. Bu aslında tabii genel dünyanın ortalamasına o kadar uygun bir durum ki şu anda olmakta olan, işte gayet popülist damar diyelim, işte yeni popülist dalga, işte Trump'tan Türkiye'ye, oradan işte başka yerlere uzanan bütün bu dalgayı düşündüğünüz zaman, işte Zafer Partisi gibi takım partilerin politikalarını, CHP'nin bir takım belediyelerinde işte gayet net, yüksek sesle dile getirilen bütün o ırkçı politikaları, işte AK Parti'nin bizzat bu devlet eliyle bunu yaptığı işleri falan düşündüğünüz zaman, öyle bir norm oluşturuldu ki bu biriken, bu birikim, işte bir şey yönetilemeyen göçmen, mülteci meselesi çok net bir şekilde popülizmin en ırkçı versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu övünülen başarı olarak adlandırılan şey galiba toplum olarak ortak bir tırnak içinde gene başarı olarak adlandırmak lazım galiba. Yani bu felak, insanlar üzerine yapılan kötü muameleyi hep birlikte ördük diyeyim. Ferhat Bey, ya burada okunamayan bir kısmı var aslında ve özellikle siyasi partilerin adları, isimleri kullandığımızda görünemeyen, okunamayan bir yer var. Ve şunu biliyoruz, en son seçimlerde görünen neydi aslında ve zaten Zafer Parti burada en öncü yerini oynuyor. etrafında şey insanlar dolaşıyor yani ortalıkta geziyor ve bu hakikaten belki düşünmesi daha belki de kapsamlı konuşulması gereken bir şey gibi geliyor bana. Belki de sizler benden daha iyi anlıyorsunuzdur bu. Ya ırkçılık pardon basit ama küçük bir şey daha söyleyeyim ya, ırkçılığın utanılmayacak bir şey haline geldiğini görüyoruz aslında. Korkunç olan biraz da bu. Yani çok alenen sokaklarda insanlar evet ırkçıyım ne olmuş denilebilecek bir şey hali gelmesi yeteri kadar gösteriyor sanıyorum. Alenen nefretin dile getirilmesi gibi. Evet, tamam. Şimdi bugün yayının sonunda da bir kısa bir parça bir şarkı seçtik izninizle. Onunla kapatmak istiyoruz. Şarkı "We the People Who Are Darker Than Blue". Şarkıcı Curtis Mayfield. Biz insanlarız, biz koyu ve mavi insanlarız diye çevirebiliriz herhalde. Bununla sizi baş başa bırakmak istiyoruz. Çok teşekkürler herkese. Haftaya çarşamba günü tekrar görüşmek üzere. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Görüşmek üzere. Hüsnü Kabul. Mültecilerden hak temelli sesler. Hazırlayan ve sunanlar Ferhat Kentel ve Vasim Ahmet Siddik. Evet, programın ardından Açık Gazete programını da bitiriyoruz. Bendeniz Ömer Madra, Özdeş Özbay ve Andrei Grisku'dan oluşan ekiple birlikteydiniz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın.